Jest 19:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Alina D. i Robert N. zostają za kratami. Śledczy zarzucają im przyjmowanie wielomilionowych łapówek w zamian za korzystne decyzje reprywatyzacyjne. Nowoczesna pokazuje projekt ustawy o związkach partnerskich. Nie ma on jednak szans na poparcie Prawa i Sprawiedliwości. Katowicka policja przygotowała prowokację i okazuje się, że nie brakuje chętnych do pomocy pijanym kierowcom. Siedzą za kratami od ponad roku i nadal pozostaną w areszcie. Sąd we Wrocławiu nie zgodził się, żeby na wolność wyszli Alina D. i Robert N., dwoje oskarżonych o oszustwa przy reprywatyzacji warszawskich kamienic. Adwokat Robert N. prowadził dla swoich klientów dziesiątki spraw związanych z reprywatyzacją. Alina D. miała m.in. brać udział w oszustwie przy zwrocie najdroższej działki w Polsce na placu Defilad, tuż przy Pałacu Kultury i Nauki. Jej syn, także aresztowany Jakub R., były zastępca dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami w warszawskim ratuszu. Zdaniem prokuratury przyjął ponad 30 milionów złotych łapówki. Alina D. i Jakub R. w ciągu 2 lat, od 2010 do 2012 roku, mieli dopuścić się przestępstw w sprawach 11 stołecznych nieruchomości. O przedłużenie aresztu prosili śledczy, informuje rzecznik Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, sędzia Małgorzata Lamparska. Sądy, przedłużając areszt, wskazały, że zastosowaniem tego tymczasowego aresztu w dalszym ciągu przemawia po pierwsze to, że z materiału dowodowego wynika bardzo duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa. Sądy wskazały także na to, że istnieje konieczność dalszego prowadzenia postępowania dowodowego i są to dowody zarówno zeznań świadków, z konfrontacji, dowody z dokumentów. Robertowi N., Jakubowi R. oraz Alinie D. Wrocławscy śledczy postawili zarzuty o charakterze korupcyjnym. Chodzi o przejmowanie i wręczanie wielomilionowych łapówek w zamian za wydanie korzystnych decyzji reprywatyzacyjnych. Projekt ustawy o związku partnerskim przygotowali posłowie Nowoczesnej. W przepisach określono zasady zawierania i zakończenia takiego związku, a także prawa i obowiązki partnerów i kwestie majątkowe. Jak zapisano, przez związek partnerski rozumie się powstały z woli partnerów sformalizowany związek dwóch osób niezależnie od płci. Przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer przypomniała, że ten projekt to realizacja zobowiązania jeszcze z kampanii wyborczej. Pamiętajmy, że każdy ma prawo do szczęścia, każdy ma prawo do miłości i każdy ma prawo być tak samo traktowany w takim państwie prawa, jakim jest Polska. Projekt Nowoczesnej nie ma szans na poparcie Prawa i Sprawiedliwości. Senator PiSu Jan Maria Jackowski uważa, że to konstytucja definiuje, co jest małżeństwem. Całe prawo małżeńskie i różnego rodzaju chociażby ulgi podatkowe, które są, no są konsekwencją takiej definicji małżeństwa, jaka jest zawarta w Konstytucji. A więc z tego punktu widzenia należałoby zweryfikować również moim zdaniem Konstytucję, a to jest już zupełnie inny temat. A zgodnie z projektem związek partnerski zawierałoby się przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. W ten sam sposób można go byłoby rozwiązać. Czy pomoglibyśmy pijanemu kierowcy wyjechać z parkingu? Okazuje się, że tak. A katowicka policja zorganizowała na parkingu Galerii Handlowej prowokację. Efekt: 2 na 4 kierowców wsparło nietrzeźwego w dalszej podróży. W 2 przypadkach nietrzeźwemu zabrano kluczyki. Reakcja kierowców niestety zaskoczyły nas, mówi Mirosław Dybich z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Na początku troszeczkę straciliśmy się, bo pierwsza osoba, jak państwo zauważyli, no chciała pomóc tej osobie wyjechać. No niestety no nie w tym rzecz, żeby od której wyraźnie wyczuwano alkohol, która później przyznano. Rzeczywiście no coś było czuć, no nie wiem, dlaczego chciałem pomóc, tak? Jeden z tych kierowców, który udzielił pomocy nietrzeźwemu, przyznaje, że jego reakcja nie była prawidłowa. Nie wiedziałem, że jest nietrzeźwy, ponieważ też jakby nie było czuć tego alkoholu, natomiast widziałem, że jest nie do końca jakby sprawny, tak? Aczkolwiek przyznaję się, że tutaj no nie do końca się chyba zachowałem tak, jakbym się chciał zachować. W ubiegłym roku w województwie śląskim pijani kierowcy doprowadzili do 1200 wypadków drogowych. Zginęło w nich 15 osób. A za godzinę w Teatrze Polskim w Warszawie zostaną wręczone fryderyki. Akademia Fonograficzna przyzna statuetki artystom zajmującym się muzyką rozrywkową i jazzową. Uroczystość będzie transmitowana na naszej antenie. Kierownik muzyczny Trójki Piotr Mec podkreśla, że w tym roku muzycy jazzowi to niezwykle mocna grupa. Myślę, że na przykład muzyka rozrywkowa, ktoś się może na mnie obrazić za to stwierdzenie, zazdrosnym okiem spoziera na to, co się dzieje w polskim jazzie. Tak naprawdę mamy tutaj w pewnym sensie Dream Team albo Ligę Młodych Mistrzów, jeżeli można tak nazwać. Kto wie, czy Fryderyk 2018, jeżeli chodzi o jazz, nie jest najlepszy od dobrych lat kilku. A w Teatrze Polskim wystąpi plejada gwiazd. Gościem specjalnym będzie Basia Trzetrzelewska, piosenkarka, której głos, przypomnijmy, ma rozpiętość 3 oktaw. Zaproszeniem na galę Fryderyków kończymy serwis Trójki. Czas na sport, Adam Malecki. O 20.45 rozpocznie się pierwszy półfinał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Liverpool przy Anfield Road podejmie AS Rome. W ćwierćfinałach The Reds wyeliminowali Manchester City, a Giallorossi wielką Barcelonę. W Romie po ograniu Dumy Katalonii i przed dzisiejszym meczem panują entuzjastyczne nastroje. Kibice Romy i rzymska prasa wychodzą z założenia, że skoro udało się wyeliminować Barcelonę, powinno się też udać z Liverpoolem. Nieuchronnie jednym z głównych tematów komentarzy jest Egipcjanin Mohamed Salah. Jeszcze w zeszłym sezonie był gwiazdą Romy, a teraz jest asem Liverpoolu i dalece najskuteczniejszym snajperem w Anglii. Na pytanie, jak go zatrzymać, rzymski Corriere dello Sport odpowiada, że na pewno nie będzie łatwo. Ale skoro udało się zneutralizować Messiego, z Salahem nie powinno być jakichś szczególnych problemów. Trener Rzymian Eusebio Di Francesco, pytany jak wywieźć z Liverpoolu dobry wynik, powiedział: musimy zagrać jeszcze lepiej zespołowo niż z Barceloną i z tym samym zaangażowaniem. Wszyscy włoscy fachowcy podkreślają, że Rzymianie po natchnionym meczu z Barceloną w Rzymie są zupełnie inną drużyną. Pewną siebie, świadomą własnej wartości i bardzo mocną psychicznie. I to ich zdaniem będzie największym atutem zespołu w dwumeczu z Liverpoolem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W jutrzejszym półfinale Bayern Monachium zagra z Realem Madryt. W pierwszej rundzie tenisowego turnieju w Stambule grała za to Agnieszka Radwańska. Wróciła na kort po miesięcznej przerwie. Był to jej pierwszy występ w sezonie na nawierzchni ziemnej i skończyło się niestety skreczem. Radwańska poległa w pierwszym secie z Chorwatką Donną Vekic 1-6. W drugim przegrywała 0-2 w gemach i musiała poddać mecz z powodu kontuzji pleców. To niespodziewana sytuacja, przyznaje Michał Lewandowski, trener i komentator tenisa. Trenowała teraz normalnie przez ten miesiąc, ale może to była jakaś kontuzja, której doznała, nie wiem, dzisiaj rano przed meczem. No ciężko przewidywać, no w każdym razie mamy taki obrazek, gdzie bez względu na ten stan zdrowotny Agnieszka po prostu męczy się na nawierzchni ziemnej i to sama z sobą nie czuje tej nawierzchni, nie ma dobrego timingu. Nawierzchnia, kontuzja, ani nawet rywale nie przeszkodzili w awansie do ćwierćfinału Debla Alicji Rosolskiej i Łukaszowi Kubotowi. Rosolska w parze z Amerykanką Abigail Spears zagrają o najlepszą czwórkę turnieju w Stuttgarcie, potem jak pokonały 6-3, 3-6 i 10-7 Niemki Karinę Witthoft i Annę Caje. Kubot ze wsparciem Brazylijczyka Marcelo Melo w 1/8 finału w Barcelonie wyeliminowali Argentyńczyka Diego Schwartzmana i Rosjanina Karena Kachanowa. Australijczyk za to wygrał prolog kolarskiego wyścigu Tour de Romandie. Michael Matthews nie miał sobie równych w jeździe indywidualnej na czas. O sekundę wyprzedził Szwajcara Toma Boliego i Słoweńca Primoša Roglicza. Jedyny Polak w stawce, Paweł Poliański, ze stratą 22 sekund zajął 42 miejsce. Najchłodniej teraz na zachodzie wciąż, Zielona Góra tam 12, w Poznaniu podobnie 12, na południu około 20 w Opolu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Dzisiaj w nocy w województwach południowo-wschodnich zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami, w północnej połowie kraju miejscami niewielkie opady deszczu. Jutro pogoda nie będzie dużo lepsza, temperatura maksymalna od 11-12 stopni na północy do około 20 w centrum i 23 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gwozdowska, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze popołudniowe wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Słyszymy się jutro punktualnie o 16. Już za chwilę Magiel Wagli, a od 20 w Trójce gala rozdania Fryderyków. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Uprzejmie przepraszamy. Pociąg UPK ze stacji przez stację do stacji przez stację. Odjedzie z Dolicza. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując dron Unique Breeze z drugą baterią w zestawie, oszczędzasz 100 zł, płacąc 999 zł, a kupując laptop HP z procesorem Intel Core i5, oszczędzasz 500 zł, płacąc 1999 zł. A dodatkowo do dowolnego laptopa podstawowa konfiguracja już za 25 zł. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie.

Ja jestem hrabia Miód Cutunikat, jak numer PESEL. Jest ze mną pani Bum Bum. Jestem a audycja nazywa się Magiel Wagli. Ja jestem panią Bum Bum. Jestem z moim kolegą, hrabią PESEL numer coś tam. I to jest audycja Magiel Wagli. Dzisiaj godzinka ona tylko będzie trwała godzinkę. No to nawet cała godzinka nie będzie. Nie będzie. No szybciutko. Ale za to już w przyszłym tygodniu będzie trwała 2 godziny. Jakby się państwu spodobała temu, co pierwszy raz słuchają, a tym, co nie słuchali w ogóle, to nie wiem, co to będzie. A będzie dzisiaj muzyka ze świata. Powiedz coś, co... Tak, co no szybciutkie takie podróże. Ode mnie bardzo dużo muzyki tak zwanej multikulti, gdzie bardzo różne style muzyczne na jednej płycie przenikają, współgrają i tak dalej, i tak dalej. To był zespół Lojo. Zespół pochodzący z Francji, ale miksujący bardzo odważnie muzykę cygańską wraz z muzyką na przykład afrykańską, czy nawet z zakątków Mali. Podróżują po całej Europie. Warto się przyjrzeć tym koncertom, bo są bardzo, bardzo kolorowe. Płyta zeszłego roku, Phonetic Flowers. No to u mnie będzie też troszkę i multikulti, i troszkę tylko kulti z jednej kulti. Teraz będzie z kulti meksykańskiej, zresztą zespół Big Beatowy, który nagrał płytę Mambo Cosmico, a zespół się nazywa, jak tylko zdołam przeczytać, o właśnie, Sando Gallo Negro, proszę państwa. I zagra dla państwa, nawet w tym jednym utworze chyba coś zaśpiewa, pieśń pod tytułem Tolu. Nadie pasó, No taka przyjemna, romantyczna piosenka. Romantyczna. Ode mnie kolejne skrzyżowanie kultur przeróżnych tak naprawdę. Zespół The Turbans. Natrafiłem na jakiś taki zespół soulowy z lat 50. 60. amerykański, ale to nie o te turbany chodzi. U nas też zespół turba duży jest przecież. A właśnie, coś słyszałem. The Turbans, panowie pochodzą i z Turcji, i pochodzą, z Iranu, część z Izraela, spotkali się wszyscy, nie wszyscy, Oshomi Mahony i Duris Luke Thompson spotkali się w Katmandu. Stamtąd powrócili do Anglii, do Londynu i postanowili razem koncertować, więc udaje się koncertować bez, no nie wiem, czy panowie się kłócą, na pewno nie strzelają do siebie, tylko grają bardzo, no z tego co tu wyczytałem, bardzo energetyczne, taneczne koncerty. The Turbans, płyta nowiutka, bo jeszcze tak świeżutka z tego roku, nazywa się po prostu The Turbans. Utwór Cinco Mo. Thank you. No i jak ładnie. I to wszystko tak wymieszane, że aż trudno rozpoznać. No na pewno muzyka bałkańska gdzieś. Grecja, na pewno Grecja, tak. Wszystko zmiksowane w Anglii, ale są i też dźwięki z Iranu, z Bułgarii, z Izraela, tak. Wszystko to wymieszane. Super. Znakomicie. Bardzo dziękuję. Turbany, tylko przypomnę, nazywa się zespół The Turbans. Bardzo dzięki panie Zbyszku za dobre słowa. Dzięki też za to wszystko, co tam wyczytałem. Się wzruszyłem. Małgosia ze zwierzątkami sobie różnymi zdjęcia porobiła z Gozo. Cieszę się panie Łukaszu, bo pan Łukasz był łaskaw odwiedzić Leszka Enerkę podczas koncertu w Borku. No i że super i fajnie. No, widziałem się z Lechem już troszkę dobrze, że wraca do grania. Płytka jakby specjalnie na okoliczność dzisiejszego programu nagrana, wymyślona i w ogóle bardzo dobrze się w Meglu Wagli, myślę, zmieści. Wyprodukował ją Mista Savana. Mista Savana jest producentem australijskim. Słyszałeś coś o takim panu? Mista Savana? Nie. Nie, nie. A tytuł płyty Havana Meets Kingston. Podejrzewam, że ona mogła być już prezentowana, bo jest fajna. Jak sama nazwa wskazuje, biorą w tym udział muzycy z Jamajki, oczywiście Slain i Robi, którzy są, nie wyobrażam sobie jakiegokolwiek produktu międzyświatowego bez ich udziału. Notabene, no już w tej chwili przyjeżdża niebawem, czy przylatuje do mnie fantastyczna nowa płyta Slain and Bera z Robim. Bardzo jestem ciekaw, bo w zupełnie innych klimatach. Havana Meets Kingston powstała pod koniec roku ubiegłego. Więc jak już wspomniałem, są muzycy jamańscy, są muzycy kubańscy, też różni wiekowo. Zacznijmy sobie może od piosenki pod tytułem El Carto de Tula chyba. No i tak to brzmi. Allá fueron los bomberos con su campana, su sirena. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? No me digas mentira, que aquí me da el olor. ¡Cande! ¡Cande! ¡Mira! Y ahora, ahí viene, ahí viene el médico. Pobrecita tú, la que vicisitud, tremendo problema, se le fue la luz, se quemó el berrito, se murió Cudú, y hasta la gatuca que era Marilú, pobre viejita que era tan buena. Oh, No ładnie. No ale fascynujący są ci Kubańczycy. No, wielokrotnie miałem kontakt z muzykami kubańskimi. Oczywiście wiadomo, przeszkadzajki perkusyjne, trąby, wszystko bomba, ale pianiści to jest coś niesamowitego. Mają już tak dynamicznie grają te swoje triole, sekstole i to wszystko pięknie fruwa. I fajnie ten slajd zrobiłem, że tam jest takie właśnie zupełnie inne granie niż zagrałby to perkusista kubański i wszystko razem się pięknie miksuje. Ja powrócę jeszcze z wielką przyjemnością do płyty grupy Sazizo, płyty, która nazywa się At Least Wave Your Handkerchief At Me. At Least Wave Your... Tak, dobrze. Z południowej Albanii to są pieśni. No kraj kiedyś zupełnie taki zamknięty. Mm. A tu się okazuje, że ta mieszanka niesamowita. Niesamowita płyta, zresztą świetnie oceniana. Wstęp do całej płyty, do książeczki napisał Roy Kuder. No i zespół, z tego co widzę, rusza w wielką trasę. Ale też coś Roy Kuder popełnił na tej płycie? Nie, to nie, jakby... Z przyjaźni. Tak, z wielkiej przyjaźni i jest ogromnym fanem całego przedsięwzięcia. Proszę bardzo, południowa Albania. No i tak jest na całej płycie. Przepiękna płyta, tak. Piękna. No dobrze, to ja jestem jednak wierny wykonawcom, nie tak jak ty, że skaczesz z płytki na płytkę. Ja zostaję cały czas na stroju Havana, Mitch Kingston. Przy czym to jest w utworze, który w tej chwili państwo usłyszą, mocna reprezentacja muzyków z Jamajki. Jest i Lutan Fajach, jest i The Jewist, i jest jeszcze, proszę państwa, Leroy Sabu. Proszę sobie posłuchać owej pieśni. Ah! memory is on the fire. Yes, proof of it go light, light. Now me say me give thanks for life. Yeah, me name call it day. Me say me burn the sensei. Me say me blaze it plenty. Call it pay. Me say me free like Ray. Come me just get 100 pound a call it way. I got 100 pound a call it. Just diary meditation. We've got tides to reach when we smoke. I can feel the salvation. We're chanting for peace when we smoke. It's just diary meditation. We've got tides to reach when we smoke. I can feel the salvation. We're chanting for peace. Now when sativa ganja falling, them busting on me head. I grade clear my migraine, my rise up from my bed. Yeah, get up in the morning at the same chalice again. I grade sense me nine in my head. Me use it cook my food and rub my bread. Come in on yam scarleg. Me baby mother use it and wash the baby head. The rest of man I use it and wash the naughty jade. And me just get a new shipment. Sing it again. I got 100 pound of college. Disobey. We must juggle some, we'll still some have to give away. So much help without sauce or take up in a single day. When you look at just the country smoke left on the runway. I got 100 pound of college. So I can galley with Sister Molly. Why this a calling man a reason say? Now make my trouble but me feeling red. Light up the chalice and make with us wedding Molly. That you said we should legalize. Look how long it took them to get wise. Sweet marijuana every day. Smoke marijuana, get happy and say hooray. Whoa. I love it, love it, love. Burn it, burn it, burn. Sweet marijuana. Sweet marijuana. Sweet marijuana. Sweet marijuana. Sweet marijuana. Marijuana. No właśnie. No właśnie utwór, tytuł utworu 100 Pounds of Kali. Bardzo fajny projekt i Havana Meets Kingston. No ale teraz pani Agnieszka Pszańska poprowadzi państwa. A zresztą widzieliśmy, jak prowadziła gdzieś krętą ścieżką poprzez las, jak chodziliśmy, gdzieś tam szła i tam pewnie znalazła teren kultury, po którym państwo prowadzi za chwileczkę. Dzisiaj hasło wywoławcze Mazurki. Teren. Kultura. Metrum nieparzyste, 3/4 lub 3/8. Tempo szybkie, tańczy się w parach po obrębie koła. A okazji do tańca nie zabraknie w Warszawie, bo już dziś wystartowała kolejna edycja festiwalu Wszystkie Mazurki Świata. To rozpisane na 5 dni spotkanie z żywą kulturą tradycyjną i muzyką z różnych stron Polski. I tak na przykład jutro będziemy podróżować szlakiem muzyki z Dorzecza Prosny. To jest koncert jeden z takich, rzeczywiście nazywam go rootsowych. To rzeczywiście jest muzyka taka, której mało kto zna. To jest Dorzecze Prosne, czyli ta część kaliskiego regionu, jest to część Wielkopolski, a Wielkopolska słynie z muzyki tradycyjnej, ale zupełnie innej. Dudy, skrzypce, a ten taki kącik, tam właściwie można powiedzieć, że już umarła ta muzyka. Tymczasem są tacy ludzie poszukujący, jednym z nich jest Mateusz Raszewski, który jeździł tam, szukał. Mówi Jagna Knitel. I dotarł do pana Leona Lewandowskiego, 92 lata. W zeszłym roku po raz pierwszy Mateusz spróbował go ściągnąć na Mazurki. I dla pana Leona było to tak abstrakcyjne, że po prostu mówił, no ale gdzie, no po co, ale gdzie, kto tam będzie chciał tej muzyki słuchać i w ogóle po co tam. W momencie, kiedy pojechał, to dostał takiego wigoru, tak się rozszalał i tak zaczął grać, że gra teraz cały rok i Mateusz zapragnął przywieźć jeszcze innych skrzypków stamtąd, innych muzykantów, którzy no nie mają pojęcia, że ta muzyka może budzić taki entuzjazm, jak budzi tutaj na naszym festiwalu. Koncert Muzyka Dorzecza Prosny to środa, czyli jutro, a dalej? A dalej, dalej będą, no w czwartek mamy taki nietypowy koncert, o którym myśleliśmy od zawsze, bo nasz festiwal wypełniony jest muzyką wiejską, tańcami takimi jak z chałupy dawnej, jak z podwórka wiejskiego, ale przecież pytają nas, no dobrze, ale jest Mazur, ale jest Polonez, no to jak to, to kto, skąd? I teoretycznie nie ma jasnej odpowiedzi, kto od kogo, czy z dworu te tańce przechodziły do chałup wiejskich, czy właśnie odwrotnie. I teraz w czwartek właśnie będzie taki koncert, po pierwsze zagra zespół Sabionetta Kwartet, zespół muzyki dawnej, a do tego zaprosiliśmy całe takie ekipy tancerzy. Jedni to będą tancerze tacy wiejscy, związani z naszym środowiskiem, ale druga grupa to będą tancerze historyczni, którzy będą pokazywać różne tańce takie rekonstruowane. A piątek to jest tradycyjnie u nas dzień taki bardziej otwarty na świat. Właśnie koncerty międzynarodowe to najczęściej są w piątki. I tym razem zaprosiliśmy zespół hiszpański, Viguela. To jest zespół z Kastylii La Manchy. W tle słyszymy już muzykę. Tą muzykę usłyszał kiedyś Janusz Prusinowski ze swoją ekipą muzyków i stwierdzili, że to jest coś bardzo interesującego. Mało tego, muzycy hiszpańscy usłyszeli to, co robi Janusz Prusinowski i stwierdzili również, że to jest coś bardzo ciekawego, że tu zachodzą różne takie rytmiczne, ciekawe sytuacje i że w związku z tym warto spróbować coś razem zrobić. Jego intuicja była taka, że wspaniale by było połączyć muzykę Vigueli ze śpiewem Marii Siwiec, która śpiewa od urodzenia, jest urodzona pod przysuchą i została zaproszona do tego projektu, czyli to jest śpiew taki mazowiecki, radomski, bardzo dziki. I w końcu sobota. Zaczynamy od targowiska instrumentów, a na sobotni finał noc tańca. Ponad 10 godzin przy muzyce granej przez najlepsze wiejskie i miejskie kapele oraz gości z zagranicy. Jak zwykle, szaleństwo, naprawdę kapel mnóstwo, a wygląda to tak, że jest scena, są kapele, które wchodzą na swoje sety, właściwie się nie powtarzają, ciągle ktoś nowy przychodzi. Jest scena główna, gdzie jest program, ale już w tej chwili nawet oficjalnie wprowadziliśmy drugą scenę, bo już po prostu tak się nie mogą doczekać muzykanci na swoje granie, że grają gdziekolwiek. Pod toaletą, na zewnątrz, w jakimś kącie jednym, przy bufecie, wszędzie jest granie, wszędzie są tańce. I tak do białego rana. A ja zapraszam na cały festiwal Wszystkie Mazurki Świata. Do Warszawy. Co? Gdzie? i kiedy, czyli cały program sprawdzimy na www.festiwalmazurki.pl. A jeszcze jutro w audycji do południa będziemy mogli nauczyć się tańczyć mazurka. Zapraszam w imieniu Katarzyny Borowieckiej. No to teraz mam... No tak, jestem w takim miejscu, gdzie dochodzę do płyt, które mi są bardzo bliskie, czyli takiego połączenia nowoczesnej muzyki elektronicznej, często minimalnej, z muzyką z różnych stron świata. Ostatnio tych płyt niewiele, natomiast całkiem niedawno pokazała się płyta zespołu IFE, zespół z Puerto Rico. Właściwie nie zespół, tylko dwóch producentów. Tam miesza się muzyka elektroniczna, przeróżna, bo jest i taki minimalny house, ale jest świetny elektroniczny dub, który uwielbiam zresztą. I dawno takiego połączenia nie słyszałem. No być może z muzyką brazylijską, co chętnie bym dzisiaj kontynuował, ale nie będzie na to czasu. Natomiast IFE w połączeniu z językiem Yoruba na przykład i z tym, co się dzieje w zachodniej Afryce, wydaje mi się, że brzmi bardzo, bardzo świeżo i mam nadzieję, że części z Państwa będzie takie brzmienie odpowiadało. IFE. Thank you.